Müslüman olma, dünyalar eder. Su olup aşkın senin de akmaya benzer. Müslüman olma, Müslüman olma, şafak gibi gökyüzünde doğmaya benzer. Şafak gibi gökyüzünde doğmaya benzer. Müslüman olma, dünyalar eder. Su olup aşkın senin de akmaya benzer. Müslüman olma, Müslüman olma, şafak gibi gökyüzünde dolmaya benzer. Şafak gibi gökyüzünde.